دافی شاپ بفرمایید. دافی شاپ آها گوش کن ساسی ماکن بیا واسه مخته پیام پیام گیم آوه بیا بیا بیا ماها رپ و درس میدیم پا تو مدرسه بیا اصلا درس و ول کن بیا مغازه دافیا آره مخ زدم من به اندازه کافی واسه همینم باز کردم مگه مغازه دافی این دافیه تو طبقه دوم عالیه و آسه ولی این که تو بغل منه مارک شادی داسه اینجا انواع دافیا شدن دسته بندی انتخاب کن ما میکنیم واسه بسته بندی این خانوم که میبینی عکسشو کارت پستاله اشانتیونش یه دو ستایی داف خردساله آره اینجا هدافی مال یه منطقه قیمت پایینم داریم ولی با مغنه است آره من چند روز پیش با عکسم هم مخ زدم واسه همین طرفدارم اکثرن دخترم ماها الان بی نهایت دوست دختر داریم مثل تو نمیرم کافی شا با دختر داریم وقتی میای اینجا پولاتو دست و دسته آماده کن چون اینجا کلی داف نشسته این که مسته مسته هست تو دست بند خیلی گرونه از من نپرسی قیمتو چند وقتی میای اینجا پولاتو دست و دسته آماده کن چون اینجا کلی داف نشسته این که مسته مسته هست تو دست بند خیلی گرونه از من نپرسی قیمتو چند اینجا همه چی خوبه و فضا اجتماعیه این مدرسه یه رپی نیست و مغازه دافیه اینجا دافه هست هم مدلی هر سایز بندی بیش فروش میکنیم ما با چک کارمندی حسین ته محسن آره از قبل بوده بابا مارک دافای شما که اطلس بوده آره اومدی تو مغازه و هنگ کردی اما بدونی دافا ندارن رنگ بندی یکی دو تا سه تا داف دارم و بقیه ایزن بابا دافای شما که همه بیبی فیس هم دو سه تا داف چاق دارم واسه افراد سرمایی بغلش که میکنی انگار وسط ابرایی قیمتو دیدی شوکه شدی میفهمم از سرو بیا اینجا به جا تخفیف بهت میدیم ابسولو آره یه دافی داشتیم که شدن رد خارج خیلی راحت پیچید فرستادم رد کارش وقتی میای اینجا پولاتو دست و دسته آماده کن چون اینجا کلی داف نشسته این که مسته مسته هست تو دسته بند خیلی گرونه از من نپرسی قیمتو چند وقتی میای اینجا پولاتو دست و دسته آماده کن چون اینجا کلی داف نشسته این که مسته مسته هست تو دسته بند خیلی گرونه از من نپرسی قیمتو چند زندگی بدون داف یعنی دروغ سیستم ولی این دافای توی ویترین فروشی نیستم میخوام بهت بگم که مزیت این داف چی هست کارت قره کشی داره جایزشم ذاتی هست بهم توضیح نده چون بلدم کار خودم عزیزم دافو میبری یا واسط کادو کنم ببی گیر نده چون میشم مثل سگ کفری مغازه رو نمیفوشی ما با سر قفلی اول فروردین رفتم خارج و ایدیش این دافی هست که رو کمر زده میدی چی همه دنبالم اومدن و این راه من بوده افتتا کرم تره تبریز داف فرس بوده کسی نمیتونه به من برسه تو مخ زدن داف حامله هم داریم یه هفته پیش مخ زدن به بعد بچه دا شد و من شدم سرپرستش حالا فهمیدی چرا من بودم سرپرسته وقتی میای اینجا پولاتو دست دسته ولی این که تو بغل منه مارک شادی دافه این که مسته مسته هست تو دسته بنده واسه این ته محسن آره از قبل وقتی میای اینجا پولاتو دست دسته داف حامله هم داریم یه هفته پیش مخ زدن این که مسته مسته هست تو دست بند خیلی گرونه از من نپرسی قیمت شندونه اینجا مغازه منه منم بیام تو هم میتونی بیای همه میتونن مرسی بعد خزو خیلا نیاد چرا خواهشم ایوال باش بیا دافی شاه ساسی ماکن حسین مختش پیام پیام گیم آوه گیم آوه